300 zł. Ekspres do kawy DeLonghi Primadonna. Teraz taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. W prastarej puszczy poruszenie. Okazy duże i małe opuszczają swoje nory, pieczary i dziuple, by powitać dwa szybkie żubry. A nie jeden się już przekonał, że za dwoma szybkimi żubrami warto gonić. Alkohol jest tylko dla osób pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 8 marca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Przekroczenia 3 milionów całkowicie zaszczepionych osób w pierwszym kwartale spodziewa się szef kancelarii premiera. 13 i 14 emerytura to podziękowanie, aby jesień życia była bezpieczna i stabilna, tak mówi minister rodziny i polityki społecznej. Amerykańskie władze monitorują działania Kremla, których celem jest podważenie zaufania do zachodnich szczepionek, zapewnia o tym rzecznik Białego Domu. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk spodziewa się przekroczenia pierwotnego planu 3 milionów całkowicie zaszczepionych osób w pierwszym kwartale. Wieczorem minister poinformował, że w Polsce podano ponad 4 miliony dawek szczepionki przeciwko koronawirusowi. Michał Dworczyk, odpowiedzialny w rządzie za program szczepień, ocenił w rozmowie z Polskim Radiem, że te statystyki pozwalają na optymizm. Nasz cel, który podawaliśmy od kilku miesięcy, to było 3 miliony osób zaszczepionych pierwszą dawką do końca pierwszego kwartału. Wszystko wskazuje na to, że przekroczymy ten cel i zbliżymy się do 3,5 miliona pierwszych dawek do końca marca. Szef kancelarii premiera podkreślił jednak, że do uzyskania odporności populacyjnej Polska ma jeszcze długą drogę. Jeżeli producenci dotrzymają słowa, to na początku drugiego kwartału staniemy przed wyzwaniem zwiększenia przepustowości systemu, zwiększenia przepustowości punktów szczepień. No i to nas oczywiście cieszy. Rano na profilu akcji Szczepimy się na Twitterze podano, że pierwszą dawkę przyjęło w Polsce ponad 2,5 miliona osób, a dwie ponad 1 400 tysięcy. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg powiedziała, że 13 i 14 emerytura to podziękowanie, aby jesień życia była bezpieczna i stabilna. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Marlena Maląg podkreśliła, że ustawa jest wynikiem polityki, wedle której rodzina jest zawsze w centrum uwagi i w rodzinę, czyli również seniorów, trzeba inwestować. To dzięki państwu funkcjonuje dobrze państwo, to państwo jesteście naszym drogowskazem i wielokrotnie w swoich rodzinach młodemu pokoleniu pokazujecie, jak należy przejść przez życie z godnością, nie raniąc drugiego człowieka, wyznaczając konkretne zasady. I my jesteśmy zobowiązani o państwa dbać. I to staramy się robić. 14. emeryturę w wysokości emerytury minimalnej wynoszącej 1250 zł otrzymają seniorzy pobierający świadczenie nie przekraczające 2900 zł brutto. W przypadku przekroczenia tej kwoty dodatek będzie pomniejszany według zasady złotówka za złotówkę. Sąd okręgowy w Warszawie orzekł w sprawie małoletniego Martina Hertoga, odebranego rodzicom przez niderlandzką opiekę społeczną. Chłopiec pozostanie pod opieką rodziców. Swoją decyzją sąd przychylił się do wniosku prokuratury oraz pełnomocników rodziny chłopca. Sąd uznał, że na terenie Polski nie podlegają uznaniu orzeczenia holenderskich sądów pozbawiające praw rodzicielskich rodziców chłopca. Jeden z pełnomocników rodziny, mecenas Bartosz Lewandowski, powiedział, że orzeczenie sądu jest mądre, a polski wymiar sprawiedliwości stanął po stronie praw człowieka. Sąd potwierdził praktycznie w całości argumentację, którą podnosiliśmy jako pełnomocnicy rodziców małego Martina, dotyczącą rażącego naruszenia praw człowieka w Holandii, jak również i rażącego naruszenia praw samego Martina przez tamtejsze sądy holenderskie. Sąd polski stanął po stronie praw człowieka, po stronie praw chorego chłopca, po stronie praw jego rodziców. Rodzina Dan Hertog to rosyjsko-australijskie małżeństwo, które uciekło z Królestwa Niderlandów do Polski po tym, jak niderlandzki sąd wydał za nimi europejski nakaz aresztowania w związku z podejrzeniem uprowadzenia własnego syna z ośrodka opieki. Rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki powiedziała, że amerykańskie władze monitorują działania Kremla, których celem jest podważenie zaufania do zachodnich szczepionek na COVID-19. Psaki zapowiedziała, że Stany Zjednoczone przeciwstawiają się rosyjskiej kampanii dezinformacji. Powołując się na amerykańskie służby specjalne, dziennik Wall Street Journal poinformował, że poprzez powiązane z rosyjskim wywiadem portale internetowe oraz media społecznościowe Moskwa rozpowszechnia nieprawdziwe informacje na temat szczepionek Pfizer i Moderna. Celem tych działań ma być podważenie zaufania do zachodnich szczepionek. Rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki powiedziała, że amerykańskie władze są świadome tych działań. Będziemy się im przeciwstawiać za pomocą wszelkich narzędzi. Dobrze znamy rosyjskie metody dezinformacji. Powiedziała Psaki, dodając, że szczepionki koncernów Pfizer i Moderna są bezpieczne i skuteczne. Będziemy poszukiwać sposobu, by przeciwstawić się dezinformacji. Jesteśmy jej świadomi i monitorujemy sytuację. Rzecznik Kremla Dmitrij Peskow zaprzeczył, że Rosja prowadzi kampanię dezinformacji w sprawie zachodnich szczepionek. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Łoniewski. Makana Baku, bohaterem Warty Poznań, Kongijczyk urodzony w Mogłuncji, legitymujący się niemieckim paszportem, strzelił obydwa gole w zwycięskim meczu ekipy Piotra Tworka przeciwko Wiśle Płock. Warta wygrała 2-0, to jej ósma wygrana w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. W Premier League całkiem niedawno zakończyło się spotkanie na Stamford Bridge. Chelsea pokonała Everton 2-0. A że Londyn to miasto wielu możliwości, przed kilkoma minutami rozpoczęło się tu kolejne spotkanie o Mistrzostwo Anglii na Stadionie Olimpijskim, gdzie swoje domowe mecze rozgrywa West Ham. Młoty mierzą się z Leeds. W bramce gospodarzy po raz pierwszy po przerwie na wyleczenie kontuzji Łukasz Fabiański, na środku pomocy gości Mateusz Klich, a we Włoszech od 20 minut Inter na San Siro rywalizuje z Atalantą Bergamo. Przypominamy, że drużyna z Mediolanu to aktualny lider Serie A. Wyniki tych meczów w serwisie po 23. Już teraz rezultat hitowego spotkania w Tauron Lidze Siatkarek. Spotkanie ostatniej kolejki sezonu zasadniczego. Developers Skyre z Rzeszów 3-1 pokonał mistrzynię Polski Chemika Policja. Gospodyni oczywiście utrzymały prowadzenie w tabeli. Teraz narciarstwo alpejskie i złe informacje z obozu naszej najlepszej alpejki Maryny Gąsienicy Daniel. Niestety podczas wczorajszego upadku w drugim przejeździe giganta w Jasnej na Słowacji doznała urazu żeber, o czym poinformowała w mediach społecznościowych. Skończyło się na dużej dawce emocji, dobrego gigantowego ścigania, niezapomnianych wspomnieniach, pięknych widokach w ukochanych Tatrach, złamaniu żeber i oczywiście rozpalonego apetytu. Dziękuję za wszystkie miłe wiadomości, jesteście wspaniali, a ja obiecuję zrobić wszystko, żeby wrócić na finały w Lenzerheide, napisała gąsienica Daniel. Przypomnijmy, że po pierwszym przyjeździe Polka plasowała się wczoraj na znakomitej trzeciej pozycji. Przed dwoma godzinami mówiliśmy, że jutro w Villa Moura u wybrzeży Atlantyku w Portugalii startują Mistrzostwa Europy w windsurfingowej olimpijskiej klasie RSX. Od dziś na tym samym akwenie o tę samą stawkę rywalizują już żeglarki także z olimpijskiej klasy 470. Po pierwszym dniu regat Agnieszka Skrzypulec i Jolanta Ogar zajmują 9. pozycję. Znów o sporcie po 23. Jutro miejscami przelotne opady śniegu poza zachodem kraju. Od minus 1 stopnia przez 0 na wschodzie, 5 do 5 na zachodzie, a na Podhalu minus 2 stopnie. Tej nocy na zachodzie województwa warmińsko-mazurskiego może spaść do 5 cm śniegu. W centrum lokalnie marznące mgły. Na termometrach od minus 7 do minus 4 stopni cieplej, na wybrzeżu około minus 2. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. Co to, Marian? Prezent? Prezent, prezent. I to taki fajny, że sam dziś chciałbym być kobietą. Mega okazje w Media Expert w sam raz na Dzień Kobiet. Na przykład robot odkurzający iRobot Roomba S9 teraz taniej o 500 zł. Telewizor Sony 65 cali Android TV teraz taniej o 1000 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Przy okazji chcę zapytać o suchość w ustach. Dokucza mi tuż po przebudzeniu, ale też w ciągu dnia. To może być kserostomia. Dotyczy wielu osób, choć rzadko zgłaszają się z tym do lekarza. Popijam wodę, ale suchość szybko wraca. Proszę kupić w aptece spray do ust Kserostemin. To wyrób medyczny, który nie tylko nawilża jamę ustną, ale zapobiega jej wysychaniu. Dzięki temu Kserostemin daje naprawdę długotrwały efekt. Proszę spróbować. Faktycznie od razu lepiej. Nie wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po Kserostyminie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z Trójką. trzy kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Przyznam się, że już mnie zupełnie nie dziwi, jeśli masowo z tego świata odchodzą wspaniali muzycy, którzy kiedyś w latach mojej młodości byli moimi idolami. No taka jest granica wieku, takie są reguły gry, dziwić się nie należy. Ale jeżeli zaczynają odchodzić ludzie, których debiuty miałem okazję sam obserwować, i to czasami zupełnie niedawno, to przyznam się, że ten świat staje się dla mnie nieco bardziej ponury. A ostatnio pożegnaliśmy Chicka Corea, czyli postać, nad którą nie można od tak sobie przejść do porządku dziennego. To nieprawdopodobna strata, a pamiętam, że jego debiut miał miejsce, no jak gdyby dopiero co. No, to dopiero co, to było nie było lata 60. Ale dokładnie pamiętam wszystkie detale, kiedy pojawiła się ta jego pierwsza sensacyjna płyta Now He Sings, Now He Sobs, która wprowadziła mnóstwo nowych rzeczy do fortepianowego archiwum, do fortepianowej szkoły, a jeszcze w dodatku szczególnie takim pasjonującym elementem tej płyty był fakt, że nigdzie nie uwzględniono, nigdzie nie napisano, kto Corei towarzyszy w tych nagraniach i przez długie lata pozostawało to absolutną tajemnicą, aż do czasu, kiedy pojawiły się płyty kompaktowe i wtedy dopiero ujawniono kilka producenckich tajemnic z tego debiutu, a partnerami Corei byli Mirosław Witusz, grający na basie, i Roy Haynes, już w owych czasach absolutny weteran, a proszę sobie wyobrazić, że ten człowiek jest między nami do dzisiaj, choć szczerze mówiąc nie wiem, czy aktywny, czy nie. Ale sięgnijmy jednak do tej pierwszej płyty, którą pod wieloma względami uważam za najbardziej wartościową w dorobku Corei. Ten utworek nazywa się Windows. Chick Corea, fortepian, Mirosław Wituś, bas, Roy Haynes, perkusja. To były ciekawe czasy, przełom lat 60. 70. Wtedy właśnie nagle zwrócono się w stronę muzyki rockowej, adaptując ją bardzo często do jazzu, ale nie tylko rockowej, również muzyki latynoskiej, a tutaj Chick Corea, no, z racji swego rodowodu miał wielki handicap. I próbowano również wprowadzić do gry mnóstwo instrumentów elektronicznych, z których bodajże pierwszym takim, który zyskał ogromną popularność, był elektryczny fortepian. Niektórzy muzycy, a jakże, przerzucili się natychmiast na ten nowy nurt, ponieważ to przywracało na salę publiczność, która niejako wyemigrowała ze sal po latach nieprawdopodobnej awangardy. No i oto powstał zespół Chicka Corei, który ma ogromne zasługi w historii jazzu i nosi nazwę Return to Forever. Popatrzmy, Chick Corea gra na fortepianie, na flecie i saksofonie tenorze Joe Farrell, dalej na basie Stanley Clark, przy perkusji, przy normalnym zestawie perkusyjnym Airto Moreira, natomiast na dodatkowych personaliach pojawiła się Flora Purim, która jednak przede wszystkim dostarczyła swego głosu. No i to wszystko stworzyło niepowtarzalny rodzaj muzyki, która pozostaje popularna i do dziś. Przypomnijmy sobie na przykład kompozycję Korei 500 Miles High. Tekst do tego utworu, jak zresztą do większości tych koreańskich nagrań, napisał niejaki Neville Potter, no a resztę wykonawców już znamy. Thank you. 500 Miles High. Chick Corea i jego grupa Return to Forever. Przypomnijmy, Joe Farrell grający albo na tenorze, albo czasami, a nawet powiedziałbym częściej, na flecie. Stanley Clark, bass, Airto Moreira, perkusja. Flora Purim, która równocześnie śpiewała i obsługiwała różne drobne perkusjonalia. A dalszy ciąg życiorysu ułożył sobie Korea, można powiedzieć, komfortowo. To znaczy stworzył jak gdyby dwie oddzielne grupy. Jedna zwała się Electric Band, druga Acoustic Band. Raz nagrywał coś takiego, raz coś takiego, w zależności od tego, gdzie poniosła go fantazja. Obie rzeczy czynił w sposób absolutnie znakomity. Tyle, że ta band, co znaczy łowiec w zasadzie orkiestra, była w gruncie rzeczy bardzo nieliczna. Popatrzmy na Electric Band. To był Eric Marienthal na saksofonie altowym, to był Frank Gambale na gitarze i nowa sekcyjka, która właśnie pojawiła się na horyzoncie, czyli John Patitucci, bas, i Dave Weckl, perkusja. Posłuchajmy takiego klasycznego, elektrycznego utworku, aczkolwiek, no czy ja wiem, czy klasycznego. To raczej bardzo wdzięczna melodyjka, taka spokojna, nieomal przypominająca balladę, ale to jednak nie ballada. Zauważmy, że bardzo ważną rolę gra tu poszatkowanie rytmiczne. Nazywa się Prism, no i życzę miłego słuchania. Prism, czyli piękna melodia do poduszki, ale zwróćcie uwagę, ja się nie dosłuchałem w tym utworze ani saksofonisty, ani gitarzysty, natomiast owszem, dosłuchałem się wielu partii nałożonych przez samego Chicka Corea. Nie dosłuchałem się również żadnych partii improwizowanych. Ciekawostka, no ale tym niemniej warto by chyba posłuchać tej elektrycznej orkiestry, gdzie te wszystkie elementy pojawią nam się na planie nieomal pierwszym, a więc będziemy mieli improwizację, będziemy mieli alty, gitarę, co tylko chcemy. Przypomnę, że grają Eric Marienthal na saksofonie altowym, Frank Gambale gitara, Chick Corea fortepian, John Patito bass, Dave Weckl perkusja, a utwór nazywa się Chapter 4, czyli przechodzimy od razu do czwartego rozdziału. To była Electric Band Chicka Corea. Przypomnijmy raz jeszcze: Eric Marienthal, saksofon alt, Frank Gambale, gitara, Chick Corea, klawiatury, John Patitucci, bas, Dave Weckl, perkusja. No a w tej chwili przejdźmy do Acoustic Band, która jest jeszcze skromniejsza, bo składa się tylko i wyłącznie z trzech osób, czyli Chick Corea przy fortepianie i ta sama rytmiczna sekcyjka John Patitucci, Dave Weckle, ale muzyka zupełnie innego rodzaju. I w ich wykonaniu, przypomnijmy sobie, to jedną z najbardziej sztandarowych kompozycji Korei, czyli Spain. Ale w tym wypadku tak poprzewracaną do góry nogami i rytmicznie, i harmonicznie, że można długo dochodzić, o co tutaj właściwie chodzi i jak ten facet wpadł na te wszystkie pomysły. A zatem Spain. Music, Korea Acoustic Band i Spain, a więc Korea na fortepianie jak najbardziej akustycznym, John Patitucci na basie również akustycznym i Dave Weckl na perkusji siłą rzeczy akustycznej. A my cofnijmy się w tej chwili w czasie i to bardzo potężnie, niemal do samych początków, kiedy Korea jeszcze nie był liderem, a raczej pojawiał się w innych zespołach jako akompaniator. Tym niemniej już potrafił bardzo wiele ze swego stylu narzucić, a przede wszystkim kompozycje, które zawsze były bombowe. Tym razem liderem jest Stan Getz, grający na tenorze. Chick Corea prezentuje swoją kolejną kompozycją zatytułowaną Time's Lie. Dalej Stanley Clark na basie, jeszcze dalej Tony Williams na perkusji i wreszcie Airto Moreira na dodatkowych instrumentach perkusyjnych. Thank you. Tym razem liderem był saksofonista Stan Getz, ale to Chick Corea zasiadał przy fortepianie, elektrycznym zresztą, i to była jego kompozycja zatytułowana Time's Lie. Na tym kończymy już właściwie ten temat. Na pewno do Chicka Corei będziemy wracali jeszcze dziesiątki, jeśli nie setki razy w przyszłych audycjach. Ale dziś na zakończenie mam jeszcze jeden mały komunikat. Nie tak dawno temu prezentowałem Państwu nagranie orkiestry Counta Basiego z tej sławetnej płyty Atomic Mr. Basie. I to był taki utworek, gdzie popisywało się na pierwszym planie dwóch niezwykle empatycznych trębaczy, grających jak jeden mąż. Tylko miałem malutki problem. Wiem, że jednym z tych trębaczy był Joe Newman. Natomiast drugiego nie mogłem sobie przypomnieć za żadne skarby. Ale jeszcze utwór nie wybrzmiał na antenie, a już zgłosił się telefonicznie niestrudzony tropiciel śladów, czyli Przemek Dyjakowski, i podsumował sprawę krótko. Ten drugi to Thad Jones. A zatem, drodzy Państwo, Joe Newman i Thad Jones, posłuchajmy tego utworku jeszcze raz, a jeśli starczy nam czasu, dorzucę coś z tej samej płyty. Na razie już żegnam się z Wami. Były to Trzy Kwadranse Jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Thank you.